Perdoe, acábame de vender uns pementos caducados. Acábame de vender uns pementos Perdoe, caducados. Acábame de vender uns pementos caducados. Non deixes que pisen os teus dereitos. Chámanos gratuitamente o teléfono de información ao consumidor. 923 11 23.